سخن امروز ما پیرامون دعا، نیایش و فریاد و تضرع به بارگاه خداوند بی نیاز. و اهمیت این موضوع از دیدگاه اسلام از آیات قرآن کریم و از روایات نبی عظیم علیه الصلاة والتسلیم علی جمیع الانبیاء است. کلمه دعا کلمه ایست شناخته شده برای همگان، لفظ دعا برای هر کس آشناست، اما مفهوم دعا، حقیقت دعا، امروز دورترین چیز از اذهان و افکار و از دانش مردم است. مهمترین علت این که دعاها امروز قبول نمی شود یا ما در دعاهای من اثری از قبولیت احساس نمی کنیم، با اینکه به اعتبار ظاهر خیلی فریادها، تضرعها، آه و نالها سر می دهیم اما نتیجه نمی گیریم، این هست که ما به مفهوم اصطلاح دعا نزد خداوند متعال و در شریعت مطهر اسلام توجه نمی کنیم. در تلفظ لفظ دعا به معنی خواندن، به معنی خواستن از کسی، رفع مصیبت و دفع حاجت خود را تقاضا کردن. اما گاهی این کلمه به معنی ذکر الله، یاد الله جل جلاله به کار برده می شود. آیه‌ای که تلاوت شد از سوره مبارکه مؤمن بود. هفت تا سوره در قرآن عظیم وجود دارد که اولین کلمه هر یک از این هفت سوره کلمه مبارکه حامیم، حامیم با حامیم شروع میشه. و این هفت سوره را به طور اختصار مفسران و علما سوره های آل حامیم نامگذاری کردن. و گفته شده است که خلاصه تمام قرآن کریم در این هفت سوره است. و خلاصه این هفت سوره در سوره فاتحه و خلاصه سوره فاتحه در بسم الله الرحمن الرحیم. سوره فاتحه هم 7 آیه و خلاصه بسم الله الرحمن الرحیم در بای حرف بای حرف اولین حرف آیه کریمه بسم الله الرحمن الرحیم در این حرف با یا حرف ب خلاصه می شود. قیصر روم زمان خلافت راشده حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنه به درد سری گرفتار شد که همه طبیبان و دکتران مملکت روم از معالجه این سردرد یا درد سر عاجز ماندند و پادشاه به هیچ دوا و دارو و علاجی بهبود نیافت. نامه‌ای به حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرستاد و التماس کرد که ما مسیحیان نصرانیان نه از لحاظ مادی توانستیم این بیماری را علاج کنیم نه از لحاظ معنویتی که هر کس در دین خود عقیده داره، نه دعاهای کشیشها اسقفها پوپها و پادریها به درد خوردند نه دوا و درمانها و داروهای اطبا و پزشکان. شما اگر برای این گونه دردسر علاجی دارید و نزد شما موجود هست لطفی بکنید، عنایتی بکنید که من را این درد به سطوح در آورده. حضرت فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه اون مردی که پیغمبر فرموده بود ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل خیر من عمر، از زمانی که منظومه شمسی به دنیا برای این عالم مقرر شده، زمانی که خورشید به وجود آمده تا روزی که خورشید از بین می رود و نظام هستی عالم به عنوان برقراری قیامت به هم زده می شود و خورشید جهان غروب می کند، یا در هر صبحگاهی در هر ملکی که آفتاب طلوع می کند و غروب می کند، شامگاهان آفتاب طلوع و غروب نکرده بر شخصی که از عمر بن خطاب فاروق اعظم برتر و بهتر باشه. یا فرمودند که لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر بعد از من ممکن بود که پیغمبری فرستاده شود، اگر خدا میخواست سلسله نبوت را بر من تمام نکند خاتمه ندهد و اعلام نمی کرد که ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. محمد مصطفی علیه السلام نگین پیامبران و مهر پیامبران است، بر سلسله و نامه پیامبری مهر آخرین مهر زده شده بر این پاکت و بسته شده که بعد از محمد مصطفی علیه السلام پیغمبری دیگر فرستاده برای عنوان نبوت نخواهد شد. اگر این چنین نبود عمر ابن خطاب رضی الله عنه شایستگی این را داشت که عنوان پیامبر مبعوث می شد. اما پس از من پیغمبری وجود نخواهد داشت به عنوان نبوت تازه و جدید. وقتی که این نامه را میخواند دستور میفرماید یک کلاه ساده ای را به عنوان هدیه برای قیصر میفرستد و دستور میدهد در نامه که این کلاه را بر سر خود بگذار، بر این سر بیمارت که هیچ علاجی هیچ داروی معالجهش نکرده این کلاه معالجهش هست. و همچنین شد، وقتی که این کلاه را بر سر قرار میداد از درد سر خبری نبود. امپراتور روم دردش آرام شد. آخر روزی به این فکر افتاد که ببینیم تو این کلاه چی هست، ظاهرش کلاهیه که پارچه همه جا هست، کلاه انواع و اقسام همه جا میدوزن، در این کلاه چه رمزی وجود داره؟ لابد داخل این یک تلسمی هست، یک دارویی هست اینقدر مؤثر که همه مردم روی زمین از معالجه من عاجز ماندند، اما با قرار دادن و به سر گذاشتن این کلاه درد سر من شفا یافت. دستور داد که جاهایی که دوخته شده این کلاه باز کنند، از یه جا نگاه کنند چی هست در این کلاه. به این نتیجه رسیدند که در داخل کلاه یه قطعه کاغذی، یه کاغذ پاره‌ای که بر آن نوشته شده است بسم الله الرحمن الرحیم. این کلمه های مختصری که اسلام هدیه مسلمین کرده و ما به خاطر کوچک بودن در دسترس همیشگی و هر کس قرار گرفتن دست کم میگیریم اینها را، لا اله الا الله، سبحان الله، سبحان الله و بحمدی، سبحان الله العظیم و بحمدی، سبحان الله و بحمدی، سبحان الله العظیم، استغفر الله، لا حول ولا قوة الا بالله. اینها خزانه های الهی هستند که با زندگی و حیات و سلامت و صحت و همه منافع دین و دنیای انسان اینها نه تنها وابستگی دارند بلکه تأثیر مهم دارند. اما ما انسان های غافل چون عادت کرده ایم هر چیزی که مردم ضرورت دارن قیمتش را بالا میبریم، گران فروشی میکنیم، مردم نیاز دارن ناچارن به هر قیمت میخرن، نمیدانن که خدای ارحم الراحمین برعکس معامله میکنه، هر چی که میداند برای بندگان او بیشتر مورد احتیاج ارزانتر تحویل بندگانش میداده است. و ما از اینکه این چیزها نعمتهای الهی مختصر در کلمه هایی که همه میتوانند یاد بگیرند، بسم الله الرحمن الرحیم را چه کسی نمیداند؟ اما کی ایمان دارد بر این کامل و یقین که قیام آسمان ها و زمین ها بر روی بسم الله، بر نام خدای ذوالجلاله؟ اگر این نبود هیچی نبود در عالم کائنات و هست. ما چون همه میدانند خیلی راحت یاد گرفته می شود، خیال می کنند چیز معمولیه. از پزشکان سوال کنید اکسیژن، هوا خیلی معمولیه، همین آب خیلی معمولیه. اگر آب با کوپن فروخته می شود، خدا را شکر بکنید که تانکرهایی را منت بکشید تا اون باقی مانده های حوزچه های خانه ها تمام نشده تانکر دیگر میرسه. اگر کوپنی میشد دیری نمی پایید که عالم هستی به نهایت میرسید. جانداران و انسان ها همه میمردن از تشنگی. اگر هوا به معنی اکسیژن که پزشکان تعبیر میکنند برای یک ثانیه نبیشتر، برای یک ثانیه، یک شستم دقیقه اگر قطع بشه از نظام عالم، همه موجودات زنده خواهند مرد. ولی برایش چقدر قیمت گذاشته خدا من؟ 100,000، 100,000,000، 1,000,000,000، 100,000,000,000، هیچ، مفت مجانی. ما از اینکه خدا برای چیزهای مورد نیاز بندگان خودش هرچی بیشتر مورد نیاز حیاتی تره مفت و مجانی در اختیار قرار داده، از این وضعیت ماست به سوء تفاهم و غفلت گرفتاریم. خیال میکنیم که این نعمتها چیزی نیست، اصلا ارزشی نداره. استغفرالله. به هر حال خلاصه قرآن کریم گفتن 7 منزل قرآن در این 7 سوره که از حامیم شروع می شوند خلاصه است. این آیه کریمه که خوانده شد، قال ربكم ادعوني استجب لكم، از سوره مبارکه حامیم مؤمن که اولین حامیم از 7 حامیمه. دستور میدهد خداوند ذوالجلال، میفرماد پروردگار شما فرموده است ادعونی، ای بندگان من مرا بخوانید، دعا کنید، مرا بطلبید برای دفع مشکلات، برای برآوردن حاجات، برای نجات از هر گونه ناملائمات و ناراحتی ها و دفع شدن فتنه ها، محنت ها، مصیبت ها، بلاها من صدا بکنی. استجب لکم، من دعاهای شما را میپذیرم، قبول میکنم. همانا آنهایی که یستکبرون عن عبادتی، از عبادت من استکبار میورزند، جزو گروها و افراد مستکبر قرار میگیرند. استکبار را که همه امروز همه ایرانیان به خصوص میدانند، میگن استکبار عالمی، سرکردش آمریکاست. نخیر، هر انسانی که نافرمان خداست او مستکبره. هر کسی که معصیت خدا را بدون ترس و واهمه انجام میدهد، گناه میکند، هر کسی که دروغ میگوید، هر کسی که غیبت میکند، هر کسی که نماز نمیخواند، هر کسی که معصیت خدا را میکند، هر این گونه فرد یک مستکبر هست که از استکبار آمریکا استکبارش باش بیشتر و بالاتر است. و چنین افراد مستکبر جایشان کجاست؟ قرآن می فرماید در آخر همین آیه، سیدخلون جهنم داخری، اونهایی که از بندگی و عبادت من استکبار می ورزند، راه کبر و نخوت را بر خود انتخاب میکنند، دیری نخواهد پایید که در جهنم سرنگون و ذلیل با خاری و ذلت داخل جهنم خواهند رفت. نعوذ بالله. این معنی اجمالی آیه بود و شرحش مثنوی 70 من کاغذ بود. علما می فرمایند که در این آیه با این دستوری که خدای ذوالجلال به این امت کلمه گویان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عطا فرموده، خداوند یک عزت، افتخار، شأن بلند و اعزاز به این امت عطا فرموده. که آنها را به دعا دعوت میکنه و برای کسی که دعا نکند وعید، تهدید به عذاب جهنم شده است. در روایتی از پیامبر علیه السلام و طبق قول حضرت قتاده از کعب احبار، از علمای بزرگ تورات که مشرب اسلام شد، نقل کرده است که در زمان گذشته این خاصیت و ویژگی پیامبران الهی بود که از طرف خداوند متعال به آنها دستور می رسید که اگر شما دعا کنید من اجابت میکنم، دعاهای شما را میپذیرم، قبول میکنم. اما به هیچ امتی از امتان پیغمبران گذشته اینطور دعوت داده نشده که شما دعا کنید، از من بخواهید، من دعای شما امتان غیر پیغمبران هم میپذیرم به جز امت محمد صلی الله علیه وسلم. این اعزاز و افتخار این امت است. رسول خدا علیه السلام فرمودند که 6 جنس بشر هست که من لعنتشان میکنم، لعنت کردم اینها را و خدا هم اونها را لعنت کرده. و بدانید که دعای نفرین باشه یا دعای خیر باشه از پیغمبری، خدا او را رد نمی کنه. دعای انبیا مستجاب. کسی که حرم خدا را، سرزمین حرم مکه را که خدا در اونجا خیلی از کارهای جائز و مباح را هم منع کرده، مثلا علف خودرو، گیاه خودروی سرزمین، بیابانهای، کوههای، شیبهای مکه را، درهای مکه را بریدن جائز نیست. کسی ببره لعنت خدا بر او باد، لعنت پیغمبر بر او هست. اونجا کسی خون کسی را بریزه ملعون خدا و ملعون از طرف پیغمبره. یا کسی که حرامهای خدا را حلال بداند، سود را حلال بداند، نزول را حلال بداند، زنا را حلال بداند، دزدی را حلال بداند، راهزنی را حلال بداند، دروغ گفتن را حلال بداند، غیبت کردن را حلال بداند، گناهان شرعی را هرچی باشند حلال بداند. یک تعبیر این جمله همینه که کسی که حرامهای خدا را حلال بداند، جایز بداند، او ملعونه، خدا هم لعنتش میکنه، من هم لعنت کردم. کسی که با عترت من، با خاندان من، با اهل بیت من، با کسانی که از نسل و خاندان من هستند کارهایی را که با دیگران انجامش حرام است با اونها انجام بدهد، اون هم ملعون خداست و ملعون هست به تعبیر به زبان پیغمبر خدا علیه السلام. کسی که خدا به او اقتدار داده، حاکمیت داده، قدرت و سطوت داده، میتواند با دستور خود به کسی نفعی برساند، به کسی ضرری برساند، چون این شخصی از این موقعیت اقتدار و قدرت خود سوء استفاده بکنه. آنهایی که قابل پست و مقام و دارای شخصیت اسلامی هستند، باید اونها به اونها پست داده بشه، به اونها مقام داده بشه، به اونها وظایف محول بشه، اونها را محروم میکنه، به اونها توجه نمیکنه، پارتی بازی میکنه فامیله های نالایق خود را، وابستگان نااهل خود را، اونایی که هیچی بلد نیستن اما فامیل آقا هستن، اینها را پست میدهد. آقا تو برو فرماندار فلان شهرستان، تو برو بخشیدار فلان بخشی، تو برو استاندار فلان استانی، تو برو مسئول فلان منطقه هستی در فلان امر حکومتی. چون این شخصی هم ملعون نزد خدا و ملعون به زبان محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. اینجا می فرماد کل نبی یجاب، هر نبی دعای او مستجابه. یه جایی می فرماد که لکل نبی دعوت مستجابه، این حدیث صحیح بخاری و کتب صحاحه، هر پیغمبری از پیامبران خدا یک دعای مستجاب خاص و خاصی داره، گرچه همه دعاهای انبیا مستجابند. برای مهمانان جا باز کنید. مقدم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر احمدی عضو محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی رو و همچنین مقدم جناب دکتر توان معاونت محترم دانشگاه دریانوردی چابهار، جناب حاجی آقای جدگال نماینده محترم سه تا شهرستان چابهار و کنارک و نیکشهر را گرامی می‌داریم و به این عزیزان که در مراسم نماز جمعه ما حضور پیدا کردند خیر مقدم عرض می‌کنیم و آرزومندیم که انشاءالله تألیف و نزدیک بودن اجساد و اجسام مایه بیشتر شدن الفت قلوب و نزدیک شدن دلها به هم دیگر باشه، که همه ما انشاءالله در سایه الطاف و عنایات و فرمان بردن از احکام الهی و در زیر بیرق پر افتخار نظام جمهوری اسلامی با هم برادر و برابر و محب و دوستار یکدیگر باشیم و دوست خوبی ها و ارزش ها، وحدت، برادری، یک پارچگی باشیم و دشمن تشتت و تفرقه و اختلاف و دو دستگی و چند دستگی باشیم. خیلی خیلی خوش آمدید. فرمودند با اینکه دعاهای همه انبیاء علیهم السلام و هر دعای پیامبران مستجابه، اما برای هر یک از انبیاء علیهم السلام خداوند متعال یک دعای بسیار ویژه و مخصوصی را عنایت فرموده و اختیار داده، چه در این دنیا اون دعا را خرج کنه، دعا بکنه، یا این ذخیره بگذاره برای آخرت. همه پیامبران اون دعای مخصوص مستجاب 100% خودشان را در این دنیا انجام دادن، اون دعاشون را کردن. و اینی ادخرتو، اما من یعنی جناب نبی عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه و آله و سلم، می فرمایند که من ذخیره کردم اون دعای مخصوص خاص الخاصی را که خداوند به هر نبی داده و به من هم داده، و اون رد شدنی نیست. من اون دعایم را در این دنیا خرج نکردم، اون دعا را من گذاشتم به عنوان ذخیره روز قیامت برای گناهکاران امت خود شفاعت بکنم و اونجا برای مغفرت گناهان ذنوب مسلمانان اونجا به بارگاه الهی دعا و تضرع میکنم. باز اینجا اون حدیث شفاعت حدیث مفصلی است و ما شما بیش از 5 دقیقه وقت نداریم. برحال عرض شد که بنابر روایتی که آمده است، این یکی از افتخارات این امته که انبیای گذشته را خداوند متعال دعوت به دعا می کرد، نه امتها را. اما در قرآن عظیم در این آیهی که تلاوت شد، قال ربکم ادعونی استجب لکم، خداوند متعال همه افراد امت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را دعوت میدهد، فرمان میدهد که مرا در مشکلات خود بخوانید، از من دفع مصائب و فتنه ها را تقاضا کنید، در هر مشکل دعا بکنید. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما می فرماید که من روزی پشت سر رسول خدا علیه السلام بر سواری حضرت سوار بودم، پیغمبر نسائی به من فرمودند یا بنیه، ای پسرکم، با لحن محبت مهر، اتق الله تجده تجاهک، همواره از خدا در حراس باش، پرهیزگار باش، از خدا بترس، اگر اینطور باشی هر کجا که با مشکل گیر بکنی خدا را روبروی خود حاضر خواهید دید، گرچه خداوند همه جا هر وقت حاضر و ناظر. اذا سألت فاسأل الله، ای پسرم هرگاه سؤال میکنی، درخواستی دارید، هر چی احتیاج دارید از خدا بخواه. حتی الملح، حتی برای غذای خود نمک نداری از خدا درخواست کن، خدا من نمک ندارم. شس انالک اذا انقطع، تسمه کفشت، تسمه دمپاییت پاره شد، از خدا بخواه، خدا تسمه کفش من پاره شده است، نیاز دارم. چرا؟ اسلام میخواهد که ارتباط و رابطه قوی و محکم عبد بنده با معبودش را محکمتر کنه. ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، هرچه در زمین و آسمان ها هست همه به عنوان بنده خدا هستند و روز قیامت با کمال تذلل و بندگی پیش خداوند متعال حاضر خواهند شد. حضرت نعمان ابن بشیر یکی دیگر از صحابه کرام علیهم الرضوان بیان میکند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الدعاء هو العباده، دعا عین عبادت هست. علامه مظهری قاضی ثناء الله رحم الله صاحب تفسیر مظهری، تفسیر قرآن هست به نام تفسیر مظهری، یکی از شاگردان خوب، به عنوان یادگار منسوب به نام مرشد و شیخ عرفانی خود حضرت مرزا مظهر جان جانان شهید رحمت الله علیه این تفسیر کلام الله را منتصر کرده نوشته. در این تفسیر آمده است که ایشان می فرمایند که در ضابطه ها و قواعد علم بلاغت عربی قصر المسند على مسند اله این مفهوم را پیدا می کند که هر عبادت، این در این جمله همین بلاغت به کار رفته که الدعاء هو العباده، مسند بر مسند اله مختص شده، افاده ای که از این عمل در علم عربیت، در علم بلاغت عربی به دست میاد این هست که هر عبادت دعاست. این نمازی که ما شما میکنیم دعایی، روزه میگیریم دعایی، هر عبادتی که خالص برای رضای الله انجام میگیرد دعایی. دعا هم که خودش دعایه، دست برداشتن و تقاضا کردن حوائج خود از بارگاه خداوند متعال دعایه. در روایت دیگری داریم الدعا و مخ العباده، دعا مغز عبادته، مغز از سر کسی متلاشی بشه بیرون بره از حیات و زندگیش چی باقی میمانه؟ هیچی، یک میت تبدیل میشه. ملت و بندهی و بندگانی که فلسفه دعا در اونها وجود نداشته باشه، التفات به دعا و اهمیت دعا نباشه، در اونها حیات ایمانی و در واقع مسلمانی وجود نداره. شما توجه کنید، اونهایی که اهل علمند، اهل دانشند، علمایند، طلبایند، در کتب روایات، در کتب احادیث، همه محدثان عنوان بابی نه بلکه یک عنوان کتاب آوردند به نام کتاب الدعوات. این در این بخش از کتاب بحث دعا بیان می شود و شروع می شود از همین آیه هایی که درباره دعا در قرآن آمده. این در سوره مؤمن بود. در سوره بقره می فرماید که اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت داعی اذا دعان، ای پیامبر وقتی که بندگان من در مورد من سوال می کنند که آیا من دورم یا نزدیک. در روایت آمده که شان نزول این آیه در بعضی روایت آمده است این بود که یه عربی، یه بادیه نشین آمد خدمت پیامبر علیه السلام، سوال کرد یا رسول الله خدای متعال با ما نزدیکه ما آهسته دعا بکنیم بخواهیم ازش، یا دوره که جیغ بزنیم و فریاد بکشیم؟ فرمودن نخیر، چون این آیه نازل شد حضرت تلاوت فرمود و فرمود که انی قریب، خدا می فرماد من به همه نزدیکم، نحن اقرب الیه من حبل الورید، از شهرگ گردن شما من با شما ها نزدیک ترم. حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه می فرماید ما هجرت کردیم از یمن به سوی مدینه، کشتی ها بادبانی بود، بادها مخالف وزید، ما را از مسیرمان توی دریا منحرف کردن و این انحراف ما به نفع ما شد که با کاروان حضرت جعفر طیار، جعفر ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه و رفقاش رضی الله عنهم که از در حبشه بودن و از حبشه هجرت کرده بودن به قصد مدینه منوره در سال 7 هجری، ما با اونها پیوستیم در دریا، کشتی های ما با کشتی های اونها همراه شد به سوی مدینه آمدیم. تازه غزوه خیبر تمام شده بود، هنوز غنیمت ها تقسیم نشده بود. حضرت به ما افتخار داد، با اینکه ما در جنگ شریک نبودیم، از غنایم خیبر به ما، یا از اون بعضی میگن از خمسی که در اختیار پیامبر علیه السلام بود، بعضی میگن از اصل غنیمت، به ما غنیمت هم سهم غنیمت عطا فرمود. وقتی به سوی شهر مدینه در معیت پیامبر بزرگوار برمیگشتیم، صحابه در عالم خشوع و خضوع انابت به بارگاه خداوند متعال در خوشحالی از توفیقات الهی در این فتح عظیم غزوه خیبر، هر کسی پیاده بود پیاده، سوار بود سوار، بر ارتفاعات که بالا می رفتن تکبیر می گفتن با صداهای بسیار بلند و ذکر خدا را به جا می آوردن. من پشت سر ناقه رسول خدا علیه السلام، شطور پیامبر علیه السلام سوار بودم، یعنی بر شطور خودم سوار بودم، اما پشت سر پیغمبر حرکت می کردم و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم را تکرار می کردم، زمزمه می کردم. صحابه که با صداهای بلند دعا می کردن، تکبیر می خواندن، پیامبر علیه السلام فرمودن اربعوا علی انفسکم، بر خود سختگیری نکنید، جیغ نزنید. با جیغ زدن، فریادهای بلند بلند اینطوری خود ناراحت نکنید. فانکم لا تدعون اسما، عظمت و بزرگی و تکبیر کسی را زمزمه میکنید، تکرار میکنید که با شما هست، همه جا با شما همراهه و سمیع شنواست بیناست، لذا با صداهای معتدل ذکر کنید، خودتان عذاب ندید، اذیت نکنید. باز وقتی که حضرت متوجه شد من دارم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم میخوانم، من صدا کرد ابو موسی اشعری، کنیه این بزرگوار نامش عبدالله، عبدالله ابن قیس، فرمود یا عبدالله ابن قیس. من عرض کردم لبیک یا رسول الله، من حاضرم. فرمودند که آیا به تو ای عبدالله ابن قیس به شما چیزی بیان نکنم برایت که خدای ذوالجلال برای این امت از خزانه ای از خزانه های بهشت فرو فرستاده؟ گفتم چرا یا رسول الله؟ حضرت فرمودند لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، این از خزانه بهشت برای بندگان و خدا و امتان من فرستاده شده. امام حاکم نیشابوری رحمه الله در مستدرک روایتی را آورده که کسی به کثرت لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم را ورد زبان کنه، ذکر کنه، از 99 بلا مسون و محفوظ میماند. که کمترین این 99 تا بلیات و آفات هم مغمه، هم پریشانی، غم هم غمه. چیزی که امروز ملت را به پریشانی ها وادار کرده و هر کس که میرود پیش پزشک، به قول خودشان البته، من که از پزشکان نشنیدم ولی بیماران میگن، پیش شما هم میان بازی ها برای گرفتن دعا، من میگم چرا پیش دکتر نمیروید این ناراحتی را را دارید؟ میگوید که دکتر که میروید میگوید که شما اعصاب دارید، اعصاب شما خرابه، قرص هم کم نمیدن به ما، هرچی میخوریم بدتر میشیم. یعنی هم و غم اگر بخوایم خلاصش کنیم، مداوا و درمان این جنگ اعصابی است که ما شما امروز داریم، همه کس دارن. در اسلام علاج همه بیماری های ظاهری و باطنی وجود داره، اما عرض کردم ما نعمت های ارزان الهی را که مفت بدون قیمت به ما داده، نه کفن مطرحه و نه منت کشیدن مطرحه، ارزان به ما داده. و مولوی جلال الدین رومی رحمه الله می فرماند که هر کی او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرص نان دهد. لا اله الا الله پایه هستی جهان و عالم و عوالم هست، زمین و آسمان بر لا اله الا الله استاده اند. بسم الله الرحمن الرحیم همچنین، لا حول ولا قوة الا بالله همینطور، سبحان الله و بحمده. معروفه که میگن حضرت سلیمان بر تخت روانش، بر هواپیمای خودش، بر جت زمان خودش سوار میرفت، یک کشاورزی این سر صدا را بالا سر خود احساس کرد، نگاه را بلند کرد، سبحان الله حضرت سلیمان بر تخت نشسته و فرمان میدهد باد را که به این بر ببر، به اون سو ببر، با این سرعت برو. غدوها شهر و رواها شهر. قرآن میفرماد که صبحش، یعنی یک مقدار چند لحظه از زمان صبح که این میرفت، یه ماه راه را طی میکرد. خدا بهتر میداند که از سرعت جت های هواپیما های بوینگ ها و انواع هواپیما های امروزی بیشتر بوده، نه کمتر. این دهقان که این وضع میبینه، این شوکت و عظمت حضرت سلیمان مشاهده میکنه، میگوید سبحان الله، خدایا تو پاکی، چقدر پاکی ذات پاک خداوند متعال که به هر کس عظمتی داده، به هر کس یک جلال و شوکتی داده. حضرت سلیمان میشنود این صدا را، خدا اونجا میرسانه، فرمان میدهد به اون سواری خود، تخت روان خود که یه جا بر زمین اونجا مستقر بشه، و اون کشاورز صدا میزنه، میاد، چی گفتی؟ میگوید که من گفتم سبحان الله. گفت چرا؟ گفت من این عظمت تو را، این مقام بلندی را که خداوند به شما داده مشاهده کردم، این تسبیح را، خدا را به پاکی یاد کردم. حضرت سلیمان می فرماید که ای بنده خدا، هیچ می دانید که عظمتی که همین کلمه‌ای که به زبان تو جاری شد داره، چند صدم این را، این همه جاه و جلال و شکوه و منزلت و رتبه دنیوی من که خدا من به من عطا فرموده نداره. این کلمه مقدسه خیلی عزیزه و پسندیده و محبوبه به نزد خدا، لذا این اذکار کوچک مختصر را، همین بسم الله الرحمن الرحیم را دست کم نگیریم، دعا و تضرع به بارگاه خداوند متعال را دست کم نگیریم. همه علاج همه بیماری های من شما در اسلام و در کتاب آسمانی خدا، در قرآن پیامبر علیه السلام می فرمایند که در این عالم به زودی فتنه های مانند قطعه های شب های تار و تاریک بروز خواهد کرد. اصحاب سؤال کردند فمل مخرج فیها یا رسول الله، راه بیرون رفتن از این فتنه ها و این تاریکی ها، این بلاها و مصیبت های دنیوی و اخروی چیست؟ به چه چیزی متمسک بشیم، دست بزنیم تا نجات پیدا کنیم؟ فرمودند کتاب الله، قرآن خداست. امروز ما به قرآن خدا، به فرامین الهی، به فرمایشات و روش های مقدسه نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه کم توجه شده ایم یا بی توجهیم که از هر سوی دنیا سر و صدای آفتها، مصیبتها، مشکلات، صدای دردمندها می آید. یک جا سخن از زلزله هست، جای دیگر سخن از سیلاب و طوفان دریاها و سونامی ها هست، جای دیگه سخن از درگیری بمباران ها توسط صاحبان اقتدار دیوانه هست بر مردم بیچاره و مردم بیدفاع. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اهل ظلم و ستم مستکبران بدانند که پایان کارشان تباه شدن و نابود شدن هست. زمانی که عذاب خدا محقق بشه طبق وعده های الهی، ظلم و ستم ها بر بندگان خدا از حد بگذره، عذاب خدا به این صورت هم میاد. قرآن بیان فرموده قل هو القادر، بگو پیامبر خدا توانمنده که بر شما عذاب آسمانی نازل کنه یا از زیر پاهایتون عذاب بیرون بیاره. او یلبسکم شیعن لیوزیق بعضکم بأس بعض، یا شما را فرقه فرقه کنه، به اختلاف با همدیگر بیندازه، متفرق و متشتت بشوید و به وسیله بعضی بازی دیگر را خداوند طعم عذاب را بچشانه. او قادره، لذا راه نجات فقط و فقط فرمان بردار بودن خداوند متعال مطابق دستورات روشن و واضح دین مبین اسلام و روش پاکیزه پیامبر اسلام علیه السلام و پیشوایان دینی هست که با کمال زحمت و با کمال همت همه ابعاد دین را، منافع و مزار را برای ما توضیح دادن و تشریح کردن. لذا دعا بکنیم، ناامید نباشیم. یکی از آداب دعا اینه که باید دعا کرارن صورت بگیره. این گناه که من میشنم گاهی میان مثلا پیش ما، پیش یک مولوی، پیش یک انسانی که قداستی نسبت به او اعتقاد دارن، آقا برای ما دعا کن. وقتی گفته میشه شما هم دعا کنید، ما دعا میکنیم، وظیفه ماست، اما خود شما هم که در مشکل گرفتارید، دردمند هستید، برای رفع دردها و بلاها، مصیبتها دعا بکنید. جواب چی میدن؟ بازی که خیلی جوابی که اصلا نگفتنش بهتره، میگن که خدا تعالی مال ما را گوش نمی کنه. استغفرالله، من از این کلمه بوی بیدبی که هیچی بگاهی بوی کفر احساس میکنم. اینطور تصور کردم که خدا نمیشنه، که ایشون خداوند مدال سمیعه، شنواست. این انکار یکی از صفات بزرگ الهی است که قرآن اعلام کرده خدا شنواست. نمیشنوه یعنی چی؟ خدا شنوا نیست که، اگر این منظور باشه کفره. اما خب اون بنده خدا نمیفهمه، تعبیرش غلطه. اینطوره، منظورش اینه که خدا تعالی دعای ما را گوش نمیکنه. بازم این درست نیست، اینم غلطه، اینم گناهه. در حدیث آمده است که دعای بندگان را خدا مستجاب میکنه، قبول میکنه، معلم یستعجل، تا زمانی که بنده استعجال نکنه، عجله نکنه. عجله کردن را توضیح داده است که عجله کردن یعنی چی؟ یک بار دعا کرد ظاهرا قبول نشد، دو بار، سه بار، چهار بار، ده بار، 20 بار، این مایوس میشه، میگه خدا دعای ما را قبول نکرد. فرمودند که لا مکره لله، این بیمانه به اون کسی که پیش شخصی میرود فلان کار من انجام بده، اون مثلا مشغول بود گوش نداد، نشنید، توجه نکرد، بار دوم گفت، بار سوم گفت، این تو دل خودش ناراحت میشه، میگه این که اصلا حرف منو گوش نمیکنه. یعنی چی؟ گله‌منده از اون شخص، اما از خدا که نمیشه گله کرد. پیغمبر میفرماد کسی میتونه خدا را مجبور کنه که خدایا حتما این دعای امروزی منو قبول کن، من دارم 10 بار دعا میکنم، فریاد میکنم خدایا خدایا چرا قبول نمیکنی؟ یعنی میخواد خدا را اجبار بکنه. کسی میتونه خدا را اجبار بکنه؟ این خودش بی‌ادبی است، سوی ادبه. در دعا باید انسان سمج باشه، به 1 بار و 10 بار اکتفا نکنه، یه نیاز داره، همون یک نیاز را 100 بار بخواهد از خداوند متعال. معلوم نیست که در کدوم لحظه توجهات اجابت الهی خاصه شامل حال بشه. الا ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. پروردگار شما در لحظات زندگی شما نفحهای خاصی داره، لحظات استجابت دعای مخصوصی داره، لذا تاکید آمده که دعای بد برای جان و مال و اولاد خود نکنید، دعای خیر بکنید همواره. چه بسا که دعای شما در همون با همون لحظه مصادف بشه که لحظه اجابت هست، قبول می شود. اگر خلاف مرام شما هست ولی در جوش غضب دعا کرده اید، دعای بدی کرده اید برای جان خود، مال خود، فرزند خود، مستجاب میشه، جز پشیمانی چاره ای نداره، جز ناراحتی چاره ای نداره. لذا در دعا تکرار، حلال خوردن، حلال پوشیدن، حلال نوشیدن، معاملات حلال انجام دادن، اینا خیلی تأثیر داره. در روایت آمده است که در حدیث حضرت می فرماد که بعضی بندگان دعا می کنن، دست بر می دارن، یا رب یا رب یا رب یا رب، بارها یا رب یا رب می کند، فریاد هم می کند، گریه هم می کند، اما مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، لباسش از حرام، نوشیدنیش حرام، خوردنیش، خوراکش حرام، همش از سود و نزول و ربا و کلاهبرداری و غداری و خیانت و سرقت و راهزنی و از اموال حرامه. این گونه دعا کجا مستجاب میشه؟ خیش را پاک کن و چشم برام پاک انداز. دعای پاکان هم پذیرفته میشه به سرعت، دعای ناپاک را هم خدا با لطف خود اگر بخواد میپذیره، اما شرایط دعا ایناست. تکرار در دعا، وقتی که یهودی ها دست به دست هم کردند و یک ساحری را، منافقی بود یا یهودی بود، لبید ابن اعصم، پول دادند که پیغمبر روز به روز ترقی میکنه، اسلام به رو به ترقی است، جادوگره قهاری بود به قول مردم، اینقدر پول میدیم پیغمبر از راه جادو و سحر و طلسم علیاذ بالله از بین ببر، و این تمام نیروی خودش به کار برد. پیغمبر علیه السلام بر پیغمبر تمام این سحر قدرتمند این ساحر، چون پیغمبر در حفاظت الهی بود، بنابر مصالح بشر و نشان دادن در عالم اسباب که خیلی چیزا به اسباب خود مرتبطن و نفع برای امت باشه، نتیجه این مسئله اینقدر اثر بد ظاهر شد، صدمه بر پیغمبر که علیه السلام که کاری را در امور دنیا نه امور دین انجام نداده بود، فکر میکرد من این کار انجام دادم، مثلا غذا نخورده بود فکر میکرد من خوردم، یا بالعکس. تا این حد اثر سر، سری که او میخواست پیغمبر را با سر و جادو جنبن خود علیاذ بالله نابود کنه، در این حد بود، چون پیغمبر در حفاظت الهی بود، و این مقدار هم به خاطر مصلحت‌های این امت و منافع بعدی و نزول سوره های معوذتین و بطلان سحر، راه باطل کردن سحر و جادو و اینها، و اون اجر و ثوابی که برای پیامبر مقدر بود و برای مسلم. یه روز پیغمبر علیه السلام به حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمود: ای عایشه، خداوند بیماری مرا برای من مشخص فرمود. عرض کرد: چطوری یا رسول الله؟ فرمود که انی دعوتو ثم دعوتو ثم دعوتو، یعنی من یک بار دعا کردم، بار دیگر دعا کردم، بار سوم دعا کردم، بار چهارم دعا کردم، این مرتب دعا کردم پیش خدا که خدایا این موضوع را برای من واضح کن، جریان چیه؟ تا اینکه در عالم رویا، در عالم خواب، خدا من جبرئیل و میکائیل علیهم السلام را فرستاد. یکی بالای سر پیامبر نشسته بود در خواب، حضرت مشاهده فرمودند و خواب پیغمبران بیداری است، وحیه. یکی طرف پاهای مبارک به صورت مصاحبه حرف زدن، پیغمبر متوجه شد جریان چی. یکی پرسید که چیشه این شخصو؟ اون دیگر گفت که مطبوع بون سحر شده است. کی سحر کرده؟ گفت لبید ابن عاصم. با چه وسائلی؟ گفت فلان و فلان. کجا این سحرها را دفن کرده؟ کجا گذاشته؟ گفت در فلان چاه، چاه فلان طایفه و قبیله. چی هستن؟ همه را اسم بردن. حضرت که بیدار شد، چند نفر از اصحاب مخصوص خود را با خود برد و بدون سر صدا اینها را در آوردن و تفسیر قصه مفصل. به هر حال حضرت شفا یافت و از جمله خداوند ذوالجلال سوره های معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس را نازل فرمود و پیغمبر خدا علیه السلام تا آخر عمر هر شب موقع خوابیدن اینها را به اضافه چهار قل که ما شما به اصطلاح معروفه قل یا ایها الکافرون، قل هو الله احد سوره اخلاص و قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس را میخوان بر کفهای مبارک دست خود، دم میزد، فوت میزد و دستها را بر سر مبارک تا هر کجا که میرسیدن در بدن خود میمالید. اما هدفم تکرار در دعای پیغمبر، در دعا الهام میکنه. الهام معنیش همینه، تضرع، فریاد، نه یک بار، صد بار آدم برای یک موضوع دعا بکنه مشخص میشه که واقعا این بنده میداند که جز درگاه خدا دری برای دفع مصیبت ها و بلیات و فتنه ها نیست. دعا بکنید خداوند متعال جل شانه ما را از فتن، بلاها، مصائب و از زلازل و بلابلی که در عالم مقدر شده، از آنچه از آسمان ها نازل شده نیست، از آن مصیبت هایی که از زمین، زیر زمین، زیر پاها بیرون آمده نیست، خداوند متعال همه ما و شما و تمام مسلمین این کشور، مسلمانان جهان را در حرز و امان و حفاظت خود محفوظ بداره و همه را حفاظت بفرمایند و خداوند متعال ما را به عنوان بندگان مطیع و بندگان ذلیل خود، بندگی معنیش ذلیل شدن به دربار خداوند متعال، بندگان عاجز و ناتوان خود همیشه متوجه به دعا، تضرع، الهام بارگاه خداوند متعال بکنه. بایستی ما برای خیر خود و خیر امت مسلمه و خیر مملکت اسلامی و برای تمام مسلمانان روی زمین، حتی برای غیر مسلمین هم که قابل هدایتن، دعای هدایت بکنیم و برای همه دعاگو باشیم تا از فتنه ها، آفات، بلیات، امراض، مصیبت ها، همه گونه ناملائماتی که ما از اونا خوشمان نمیاد، در امان الهی مأمون و محفوظ باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دو مطلب کوچک را عرض میکنم خدمت شما. بنا بود که از محضر نماینده محترم استفاده بشود. هنوز ما آمادگی داریم، اما چون وقت نماز دیر شده است و شانس ایشونه که یک ماه من عمدن استراحت میکردم به جز خطبه و نماز ادا کردن، نماز جمعه سخنران دیگران بودن و معمولا اونها سخنرانند و سر وقت شروع میکنن، سر وقت تمام میکنن، اما چون من سخنرانی بلد نیستم دیگه، سخنرانی من کنترل نیست، بیش از موعد گذشت، وقت نماز ساعت 1 اعلام شده بود و من هم گفتم که 5 دقیقه مانده، حالا خلفا بعد شد و تا 1:20 رسیدیم. لذا با عرض معذرت از ایشان تقاضا میکنم که عزیزان بعد از نماز، تمام شدن نماز، تشریف داشته باشم که ایشان مطالب مختصری داشتند که برای شما مفید باشه، به نفع شما باشه، نماینده مردم هستن، بیان خواهند داشت. و ما متاسفیم از اینکه نتوانستیم از محضر مهمان عزیز و بزرگوارمان استفاده ببریم و کاش که از وجود این بزرگواران استفاده می شد و ما هم مثل گذشته. ما دوستان گفتند که خیلی ها صحبت می کنند که مولوی چرا چندین جمعه سخنرانی نمی کنه. بالاخره ما پیرمردیم دیگه، یک سخنرانی که بکنیم یک ماه استراحت می خواهیم دیگه. و همین که توفیق پیدا کردیم در نمازهای جمعه خطبه های مختصر عربی را و نماز را اقامه کردیم، نعمت الهی بود و همه اینها نعمت های خداونده که ما شاکر و صابر باشیم. مطلب دوم، تقاضای بنده یک فاتحه خواندنی هست از همه شماها که بنده آخرین عمه خودم را که یعنی آخرین دختر پدر بزرگ پدری حضرت آخوند ملا عبدالرحمن رحمت الله علیه را همین هفته گذشته سه‌شنبه از دست دادم، فوت کردن. الحمد و اخلاصی را هدیه روح ایشان و برای آرزوی مغفرت و رفع درجات ایشون قرائت بفرمایید. ممنون و متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد كما صليت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، صراط المستقیم، صراط الذین انعمت عليهم من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله هو الله قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت. عرض خير مقدم و خوش آمد گفتن به محضر امام جمعه محترم تیس حضرت مولانا محمد نور حسنی است که به جمع ما پیوستند و افتخار دادند و از ایشون تقاضای دعا داریم و تشریف آوری ایشون را هم خیر مقدم عرض بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.